am fo ki dekk ba dess na fa amna ay money money amna xaliss xaliss kon nañu set xaliss buñ fa upp jaayé kon nga jaayé ci bobu ñu gattalat ko buñ lay jaay lo te leer la neela xaliss sangam la bëgg nga jaayalé mako ci kon nañu set xaliss xaliss bu reew mo may ngay jaayé bu fekké ni ay xaliss fa lay fay jaayé ñu xeer buñ fa upp jaayé wala iqam ak aji yalla bi ci ci waji la doylo neena bu la kenn doylo dila jëndal ma te rañul nang ko jëndal lu wara mel waxna xeer wa rek way rañul ko ni kon dañuy wax ne kon nga jëndal ko la yalla ci mom lo xamne yalla na ci mom nga koy jëndal ila an yusammi ndare bu dafa tuddu asamu na jëg lu may nak da tuddu am jëg ne la jëndal ma jëg sangam te jëg goge mëno ci am la yalla ci mom ndax jëg la neew koku fa taraddu amna taraddu amna taraddu ci ndax sañ ko jëndal lu yëllu ci mom ndax lam la jox ci ndëg mo démé nona am doko sañ jëndal lu may la yalla ci mom ba nga déllo ko ndëgam amna taraddu wa samanu misli ak ndëgu kem rañu ko ne tam ndëgu kem manam bu fekke dafa la jaay lo ba mu jënd lo la waye ci kaw lool nak rañu ñu na jaay la mu ndëg sangam ba jënd lo mu ndëg sangam ne kon boko day jaay jaayale ko ndëg baxo jaay lool boko dëgg jëndul batay non wa illa ndem dit day delu ci mbolem yi nga wax xoyer kon tan loof ko ana yi nga wax yépp bu fekke bu lay jaay lu dang ko jaay ñu fay la marchandise manam tan waxon la wur sa xaliss bu nga xamne mom lañ jëfëndiko mom lañ jëfëndiko ci dëkk boba ba mom lañ ci ëpp jëfëndiko ba bok ñëg yi la fay sax wurs la wax xaliss way bokku tak wañ baxo jaay woowa ba nga jëndal ko lo xamne yëlul ci mom jënd leneen ba nga jaayale ko ba nga jëndale ko ñëg ko xani bokku tak tamal ni ci ñëgum kër man nako yees ba dang koy jëndal nga fayal ko lu upp lañ ci da fay yoy yëpp dañ koy tanlu xuyira moy li ko defal bu ko neexi wëyel ko bu ko neexé dañ ko wëyel ka fu mo ci nik ay koppar ñam fekke dang koy jaayale ay koppar ngay koppar nak ni ngoy waxe ci wolof di nga wax julit xaaliss ci wolof waye bu ne koppar ñom moy pereum lo xam du xaaliss du rus su la jaay lo yow nga jaayale ko ñu fay la ñeug go xamne pereum dong la su baba day tan bu ko neexi wëyel bu ko neexi baña wëyel motax du fulo ci mu fere ko nuhasin fa yu khayru muwakkiluhu fi imdahi wa raddihi li'annahu kan harab illa ma ndare lo xamne sha'nuhu mbeuram dalika moy lolé li xifati yi ngir goyefam moy marchandise mi nga xamne mom nga ko jaayal tan fay la ci pereum fay ñu la ci waru sa xaaliss day lu ñak solo lo xamne ñeegam mom ba xamisu ci amana waru sa xaaliss mom pereum mom ñu la ci fay rek la mëna am su baba na kon fa bayhu biha lazimun iz al funus bin nisbati laha bi man tilat nayni ka sar fi zahab niki wetchiko wurus bi fiddatin ci khalis ila an yakun dare bu dafa nek ash'ana dimbirma neena bu fekke ne legi dafa la jox wurus ne la wurus dina bëgg ba démé jox ko julli yi nga xamne ñoo mëna wut pep ba ciép ba mbokk ñu wutal ma ci lola ciép ba mbokk ba yoyu yoona ba nga démé nga wécc ko ba mi khalis do la jël na khalis ba jox ko julli yoyu nga xamne ñoy jaay xéetu pep yoyu kasar fi zahabin dafa ho al muwakkilu li wakilihi li yuslimahu fi tahamin lahu fasarafahu al wakilu bi fiddatin wa aslamaha fi tahamin fa in kana qabada al wakilu at tahama khayra muwakkiluhu fi qabdihi wa tarkihi wa tahrim al wakil misla dhahabihi wa in lam yaqbidhu tahayyan tahrimuhu misla dhahabi wa la yajuz lahuma at taradi ala akhdh al muwakkil at tahama li annahu bayhun lahu qabla qabdihi li inhiqadi salami lil wakil bi mukhalafatihi wa fasqun lima fi dhimmati fi mu'akhkharin mom dala jox wurs ela bo demé jëndal ma ci pep wala dara nga dem nak yow wécc ku wurs bo bam don xaliss nga doora jël na xaliss ba jëndal ko ci lolé mu don jëndulo té lolou xam nga ñewlon nga wécc ko ko ñëk kon dañ koy laaj momi la yoni won lu ko ci gënal su ko gënalé mo fa ñam wi té da xass nga ko jël ba nopi su gën la itam mu am ne la déedéet man duma ko jël léegi delloo ma sama wursu wala joxoon. Loolu nag mooy bu fekkee ne xas nga jël ñam ba noppi. Bu fekkoon ne nag léegi ñam wa jëlagoo ko woon kon faw day aajowo nga fay ko wursum waaye du ngeen mën a juboo ci mu fam ñam wi rekk noonu. Ndax kon lay daal di bokk ci bay bu taxaa min xabla xablihi ba nopp da cay booy itam fasxun li maa fi zimmati fii mu axar. Li tax ñu wax ne jaay aw ñam te nga bëggoo ko moom la mooy moom bi nga xam ne moom nga yónni woon moom jëflantee kenn ci salam mu war koo jox aw ñam rek. Xam nga yow léegi wurus mi nga ko joxoon moom la la ameel moom la la waroon a jox léegi kon nag day mel ne kon ñam woowee mu salam la moom la la jaay ci kaw nga fayee ko wurus mi nga xam ne moom la la waroon a delloo te kon xam nga ñam woowee jotagu ca kon mel ne bay xutaa min xabla xabla xii la. Li tax mu ne fasxun li ma fi zimmati fii mu axarin mooy bi nga xamee ne moom jàdd na yoon dañu wax ne wurus ba nga ko joxoon la war a delloo su fekkee daa wëlbatiku nag léegi nga di ko topp aw ñam ngir bu ñu àggee ci ñam wa ñëw mu jox la ko waaw day mel ne kon wurusoom la ameeloon moom lañ soppi aw ñam te ñam wa nekkul liy teew fa saasa. Lu may na nga xam ne loolee nga def mooy lañ aadawoo def mooy boo joxee kenn wurus da koy wecc ko xaalis ba noppi doore dem jëndi ca nag la nga koy jëndloo fekkee loolu ay aada moom te kooku loolu la def kon yow mi nga xam ne yaa ko yónni woon loolu rek ci ngay mën a wéy mooy illaa yekkoo na sarfu dahabi bil fiddati xabla shiraai bihi al sha'na al mu'taada bayna annaas fi shiraai tilka shinhati. Maanaam bu fekkee ne nag loolee mu def moom rek mën a am wala moo fay aada nga xam ne bi la joxee wurus nga bëgg a salaam la ci ñam itam faaw da ngay sopp ko wurus wax xaalis njëkk waaw moo tax mu ne an laa yuslama illa al fiddatu wa yàkkoo na islaamul fiddati nadaran wa xiina idin fala xiyaara lil muwakkili wa ka muxaalafati yi ak niki ak juyantee mag mustaran lu ñu jënd xoyee na lool ràññeeleef na ko. Nee na bu fekkee da nga koo ràññeel ne ko jëndal ma nàngam ni ki jëndal ma fasu diwa moom mu dem jënd yenn fas waaw kon nee na yaa ngi sa coobare yow mi ko wéñ woon yow mi ko délégué woon bu la neexee jël fas yu mu jënd bu la neexee bàyyi aw suuxan wala marché aw samaan wala jamono soo nee ko jëndale ma ci marché sàngam mu jënd ci beneen mbaa nga ne ko jëndal ma ci waxtu sàngam ni ki weer sàngam waxtu sàngam moom bàyyi ko dem bañ caa jënd yépp nee na bu la neexee bañ ko nangu ndax moo xat ndigal aw bay hii wala jaayam bi aqal la ci aw yées bi aqal la ci njëgu yées. Nee na bu fekkee da nga ko ne jaayal ma ko njëg sàngam daal di koy ràññeel ni ko jaayal ma ko njëg sàngam nee na bu ko jaayee njëgu ko yées rek bu la neexee yaay seet bu la neexee wéyal jaay ko bu la neexee dindi ko aw istiraay hii wala jëndam bi ak sara ci njëgu góob kasiran lool boole ca boo nee ko jëndal ma nàngam waaye nag bu weesu ci njëg gi nàngam moom nag mu dem weesu ko lu bari waaw kooku itam dañ lay tàngloo bu la neexee wéyal la mu def waaye bu la neexee xàcc ko muy fayu xayéru waaye bu fàtte kasiran ji nag. Maanaam bu fekkee da nga ko ne woon jëndale ma njëg sàngam ba mu demee ba mu lay jëndal nag teg na ca dara ca la nga ko wax ne waaye bariwut waaw su boobaa kon moom lay wax naa moom lay misaale illaa que dinaare ni ndare lu mel ne ki ñaari dinaar fii arbax yu ne ci ñeen fukk da nga ko ne woon jëndale ma ko ñeen fukk moom na ba mu demee ñeen fukkee ni ko ay dinaar la mbaa ay dërëm la mu tekkee ñaar dong waaw loolu bariwut dañuy jàpp ne kon loolu da nga koy téye rek waaye doo ko sañ a xàcc doo ko sañ a delloo. Wa suddixa dëggalaleef na ko fii daf yi maa seenu jiñ ñoom ñaar nee na nag bu nee ñeen fukk nga ma waxoon de ni naa la ko jëndale waaye baa demee ma cee teg ñaar waaw mu ne ko nañu gëm la mu wax jàpp ne wax na dëgg moo ca teg ñaar wa in sàllama ak doonte jëbbal na la li nga ko doon jënloo doonte jëbbal na la li nga ko doon jënloo ba àggal dutee gannaaw ba bu ne dole woon naa ci ñaar rek ci yoo xam ne maa ko joxe man ci saa bopp waaw du tee ñu gëm ko maalam yetul li fay yëggut waaw lu may nag daa dem jëndi ko ñëw jox la ko ba mu yàgg nag waxul dara gannaaw bu ma doon naa kere baa lay jënd bi yokkoon naa ci ñaar bu ko si yàgg moom desu ko gëm nasara bi wax naa maalam yetul azamanu baxda taslimihi wa huwa saakitun fa in taala fala yusaddaqu waxay su xaalafa foofu xam ne juyoonte na fi ci raayin ci jënd loosi ma foo kon mu war ko in lam yardahu dem gëremuko bu wakiluhu aji delegem ja neena sa yo xamne neenan la momi ndoylo won ba diko jëndlo xatuna digal ba kiko doylo won sañ na bañ ne ko du ko jël kon neena du tey mom kam ko sekkalon moy kam ko jëndewon ci mom du ko mëna xacc waaw yow nga xam yo len doylo da yoni la nga jëndal ma bo xatte digal ci niñu ko yéso ci ganaw ba nga xamni neenan ci la yoni won mom sañ na bañ ne du nangul liñ ko jëndal xamal yow do saña xacc ci koko kala jaay neew momo ko sekkal legi ya xam no def yow waye koko bu ko nexe mu ne won duma xacc hata ma sa bi waxna waxi su khalafa al wakil fi ishtira'in bi an ishtara ghayra la'iqin aw ghayra ma hayyanahu lahu wakiluhu kun lazimahu al ishtira'u wa yadfa'u thamanahu min malihi in lam yardahu ay in lam yarda al mushtara muwakkiluhu kadi haybin niki borom sik manam bu la jëndlo nga dem jëndal ko lu am sik so xamne yow la tam koy jënd xam nga ni sik si ñu ngi ci xayna nga fogon ne mom du ko ca nakari bu ñewé nak mom neexu ko ca ah su boba ba tay yow la nga jënd suñu ko xacc waye mom nak señ na bañ na la man du ko jël illa an yaqil lan dara bu dafa neew wax wote mom fursatun passé la moy occasion la ñen lu ngay nak sik si nga xamne mom nga jëndalé te xam ko amu solo tay tam jëgëñ la jaay lool dafa yomb lool baag ci ukañ nga xamne kon li dal mom sans la waye am ko yombut wa so wa kon neena borom la wéni won dew muñu ci kiss rek waye du ko xacc aw fi bayhin wala ci jaay am nga da waxon waxi su khalafa fi shtirain da ca bëgg delo nak aw fi bayhin wala ci jaay fa yu khayru kon def na tan lo mu wakiluhu aji delegem ñu wala riba wi ak donte day riba wi bi mislihi mu jaayé ko am kam ina bala ne jaayal ma lam la ci waxan nga xattu ko nga jaayale ko ko ndugu yes kam la waxan wa koku neen lañ ko wax ne ko setal lim ko don jaayelo jaayone ko ndug ko yes bala nexé japp ñi ndug gi mu wax bala nexé itam bañ wa koku don ci sax riba wi la don ci sax day lo xamne yahrumu fihi riba al fadri بأن كان طعاما مقطاتا مدخرا أو ذهبا أو ورقا باعه بمثله دونتي صح لولا داي ريبويو نيغام كو جاي با نفاي كو سي نيك ريبويو واي اغول مو سي كان كو وخان رك واو كوكو نينا ناي تا ياي تان بلا نخي نانغ بلا نخي غانتو ان لم يلتسم ديم ورلوت الوكيل وكيل با السائد ندولن لا على الاحسن تي لا غنا رافت فا ابن عبد السلام دا واخني bula ne jaayale ma nangam nga jaay ñeug ko yes bala ne jëndale ma ko ñeug sangam nga dewe jënde ko ñeug ko op xam nga yaar dañ neewon mom la yoni ki la doylo ba délégué la bu ko nexé mu bañ waaw koku na la wax ne su fekke da nga ko jëndale ñeug op nga ko waxon bo na nga fété wala nga ko opé ne ko man gadd na ko man sa bop yow la nga wax ndong ngay fay waaw kon legi bañ mënatu jaamati waaw ci misal tam bu fekke da nga ko jaaylo won mu dem jaayo ko ndieg ko yes waye neen la man na la doli bam tolu ndieg nga waxam wa koku batay jeexna waxamatu fofu la insada waxunu dem doli na fi bayhin ci jaay aw naqsa wala mu wañ fi shiraay ci jënd manana bu fekke dang ko newon jaaylo mako jinni mom bam demé mu jaayo ko jinni ñaar témèr xamna ko ndieg dafa bu ko neena mëno ca wax dara mom nangu dong nga man taw su ngeen la su fekke dang ko newon jëndalimako juroomi téwër mom fexé ba jëndé ko ñeen téwër ba ñatt am kon far lañ ko jëndi da dakk lañ ko waxan da ko gëna neex ko fi non la batay momit do ci sañ wax dara nga wara sant rek awishtari wala mu ne ko jëndal bi ha ci fukk yi fukk yi misal rek la lim di mëna ba ñëral fukk fashtarati mu jënd fi zimmati ci baat ci gaddu ci wonosam wala qadaha top nak mu tewal fuk yoyé manam mom nga doylo boko di jëndlo jox ko fuk ne ko fuk yi nak bo dewe ci kalay jaay ba nga may jënd lang koy ragnel ne ko fuk yi mom la lay fay mom nak bam dewe ragnel ko ne ko fuk yi la lay fay dané ko rek jaay mako ci fuk kana ba na wëlwati ko na jox ko jëmi fuk yi nga waxon waye nak fi jëmmati je nga seen djuglu wuñ ci ñaar mu jëm app ñu ne liñ ko fi di gaddu ci ulos djuglu wuñ ci mu jëm dalé nga bëggal rek mu rañal ko ne ko limay jaay fukk la ci yoy te fukk yi lay doon dang koy ragnel mom la bam dewe deful ragnel gogo gana ba na teewul mo wolbe te ko na faye ko fukk yoy mu jëmi fukk yoy koku du wañi dara ndax yow la nga bëggal am gogo te fukk yi nga joxewon rek mom lañ la fayale wa hak sahwa aku safanam nak moy dang ko newon bo dewe lima lay jënd lo nang ko jëndi fukk waye nak bu leral koku ne ko fukk yi ma yor mu ragni ko mom la lay faye da ngay bayyi rek bam jaay ba nopi nga doorawul bëti ko nak fay ko fukki mom nak bam dewe far ko ragnel ben yoon te dang ko newon bu ko ragnel yeepp ñoy mo yow dal li nga doon jëndul am nga ko rek te fukki nga joxe won tam ci ko amé lool nak bu fekkone ne xaaliss bu ñu jëfëndiko fofu ben bi rek la kon fukki mom du wuté waye bu doon seen jamono yoy nga xamné bu dé dërëm yi day wuté kon xeyna momi wax bëgg ak ragnel ba ñak bëgg ak ragnel lola tax niki bu fekkone liñ ko jaay amna ko wax ci yoon ba nangoko ci ay loxom kon bu delwaté day wax ni kon balay fay fukk dama waxon ni fukk yi ragnel ko kon nak ndegam la nga jaayoon yoon yobunako ci samay loxo dag may joxat jëmmi fukk yi nga xamni mom la la joxon aw shaatal wala mune ko jëndal ab gatt bi dinar yi ci ben dinar fastara mu jënde bi ci dinar ba isna tay ni ñaari gatt yi melne ba waxan la yum kin yoy japp ni wuton ifradu huma seenu tekkale seenu wetal ñom ñaar ñu fekke dang ko waxan ne ko dinar wi jëndal ma ci gatt bu mel nangam mo nga doylo bam dewe nak legi far ben dinar bo we mu jënd la ci ñaari gatt yi melne ya nga waxan te mun sey sañu ko wona baña def ndax karaw jaay da waxon ni ñaan ñepp lay jaay way mu ko tekkale mu ko taxa jënd ñaar ñepp ene ko lolou bu digge do ci mëna wax tara da nga wara sant rek waye da lo ci jëmuté bi du jam wa illa bu fekke nak mënon nako tekkale nak ndax ko don jaay bañu ko won waxu yere kon tan lof ko mom niko yoni won fi saniyati ci gattu ñaarel ba ene dam ñaari mënon na jënd ben ba mom mo jënd ñaar yëpp rek ko dañ lay wax na ben mo faaw nga jël ko bi dess nak nga set lu nexé jël bu lu nexé bayyi moy in kana yumkinu ifradu ahadihima bishira'i washtarahuma wahidatan ba'da wahidatin aw fi haqdin wahidin nasibat al-ula in ishtarahuma wahidatan ba'da wahida ene bu fekke ne ñaari gatt ñi jënd lo wulen fa jënd be wala pour gëti ku jënd be ba nga xamni ñaan ñepp la waxale do ben yoon jënd lo len ben yoon a ko neena bi nga xamni da jënd be do jënd be bu ñu ko jënd rek mom mo lay wax mom nga wara jël yow nako wëni won bu fekke ni da jënd lo ñaar yépp nak bo ciël rek baxna moy wa ihdahuma in ishtarahuma ma fal ula fi surati ula wa ihdahuma fi surati asaniyati talzamu al muwakkila aw akhsa wala mu japp fi salamika ci sa salam hamilan aji gaddu neena li wañu dara mo mi nga doylo dang ko waxane ko salam lel ma mo ngi koy wax jëgne ko bo dewe waxal julé ñu wutal ma nangam noné nga ko waxé won nako défé wayé da ca doli wat far mu gëna wor moy da wax ko kay mu jox ñëgëne ko wutul ko la gaddu koku wut ko gaddu li ñëg gi ngi koy jox wala xam nga kon da la gëna défaral wayé am na ci wara wax atahune li annahu tawassuqun wa maslahatun lak awrahan wala ak tayne dang koy jox ñëgëne ko bo démé waxal ci julé ñu wutal ma nangam mu dañuy mo xalé ak jël ba jibo mom waye nak mu la jilo ba yow kat mo la joxe ñepp jitam dang may tayle lo xamne dana ci mëna japp ndax li ma rewul lo am na ko gëna wor ñen lool bu dikke yow ñu ko wëna wala wax da xaba tay da dafa talifaat lu gëna wor rek wa dañu na ho gadd na ko nak qabla ilmi ka ci ñëk sax yëp bi ci mom ñen nak bo mu ci jappé tayle té waxo gu ko ñen bu fekké lañ ko tayle day lu mëna jublan ikim montal ba jaro ay ko ca tay ci mu doxé ndëg di wul lolé ñen la tan ko yëg yow ñu ko yëni won nak far ñu jaro bobé ñu ci la wax bu ne daarer ba nang ak ko neen ñu ko wax ne ko mo ci wopum mom moy fay jaro wala bu rew montor ndax yow ko wax ne ko waxal ma julé ñu wutal ma rek jigga ngi ni waye ñew ko nak sak ci tay le mo bëgg lu gëna wor rek bari kay xup bari ci la juk tay le kon nak noonu ñu ko tayle woon bu sànq ko ci diggante bi fekkul yow nga yëg ko waaw nga boole ci wari daaka ak sa ngërëm qabla hin bi ko jek so yeb bi ci mom tayle waridaka ak sa gërem yefe nga xamne yeb nga tayle gi ba nangu ko dal lolé ñu tayle bu fi sanko rek mom moy fay waye na fekke ñew la ni la ah def na la mo xande waye laaj na ci tayle ndax nit jamono yi dama leen worut mané ko def nga lu baax de yéré def nga lu baax ganna ba ko lolé tayle go yeb bu sanko yoy fay ñu ko yéne mo yoy fay wa sala wax na wa mafhum qabla hilmika bihi ila akhirih moy an damanahu ba'dahuma min al muwakkili te wa huwa kadhalika wa fi nak na ci bu ne ko won jaayal ma li bi zahabin ci wurus fi ci mom nu mu jaaye ko bu darahima ci edal bo haksihi ak safanu lolu qawlani ne nak nga doylo muy sa wakil bo ne ko jaayal ma li ci jego xamni wurus lay don mo mu dem jaaye ko jego xamni khalis la ba safanu mu ne ko won jaayal ma li ci khalis mo mo dem yaay ko ndiego xamni wurus la ñaay waxe ñoo bokkaté xawlaani ni fofu moy ndax loola sañ nga ca wax dara moy sañ nga ko tebbi moy ndax dañ la tan lo bu la nexé nangul lim def bu la nexé gantu wax mo am xawlaani wa hanifa tañu na bi alihi ci defu wakilam fi ci bam waté né la afaluhu duma ko def ene bo waté nangam duma ko def ka nga doylo diko def lo bu la defalé bu defé loola rek mo nga def ko ñaayam wa ki bone diw mom dama ko jaay mu ko martandis wat ko legi ñeneen ki nga xamne moy sa wakil mom nga doyn lo mu lay jaayal su deme jaay diw mom rek dafa melni ya jaay diw mom xamne kon legi teñu ga musate ji nak ila bi niyati dara ci yene dara da nga yene wonne defu sa bop ma tax di wax ma ngi wat ci yalla na diw dama ko jaay man ci sa bop ba tax ngay wax waye diw lo ci won nak kalay jaayal yow ba diw mi nga doyn lo mi sa wakil dem jaay ko geneew dugal ko ci won geneew nga ko ci wala waxna illa hala talabusihi bi niyyati min al-muwakkil hala halifihi annahu la yafaluhu bi nafsihi kun fala yahnatu bi fi'li wakilihi wa man hatarafna zimmiyun wakil ab zimmiyu fi bayhin ci jaay aw shira'in aw taqadin wala fayd dar ya ka ngay wutal mu lay defal dal mo xam jaay la mo xam jënd la mo xam fay ji bor la bu ko def zimmiyu ana bu ko def ab yefer bu fasantel wala re ndax ben nga xam du xam até babu xamé du ko falé ndax mom gëmuko waaw mom la sala bu waxna aw taqadin li daynin min muslimin aw zimmiyin li hadami ma'rifatihi shurutaha wa mawani'aha wa li tahammudihi mukhalafataha in halimaha li i'tiqadihi hadama sihhatiha manam lool lu leer la da wax né ka ngay sak muy sa délégué mo xam da lay jaayal mo xam da lay jëndal mo xam da lay fayu jël bor bu ab julit amel mba sax bor bu kal ko amel du julit ñoo ci yamo kalay defal yi daal na nek ab julit waye bu nek zimmiyu manam yeefur buñu fassante wala rek waye tax ko di ab julit yeefur rek la bu ko def lo kenn ci yoyu waxadu ñun ay nañu wakil ab non délégué ab non ala haduhi ci ab non aw neena ki lay wax ne ko demal fayul jël mo demal fayul jël ma fekkene julit la dang ko yewal ta mom julit la ba donte ay yefal sax ñoo ci yam fofu la woreen dal legi ki nga bëgg yewal ki nga doylo dal xam nga ne mom ak non la ci ke nga xam ne mom nga sekkal yow waaw kon bu ko ci yewal kon lu doon doon sa wakil bu ko ci yewal dama ñoom ñaar xam nga ne ay non lañu waaw lu nga sekk ak koke bu ci yewal ki nga xam ne woor na la ne ak non la ci koko ci digante ak nonu dox na fi yeng ko defal sa bop ba nga sét kenn ko xamné ak nono doxu seen digënté warida ayé nañu tam gërëm bi mu xalafati ci ak yoonteem fi salamin ci salam in dafa handem jigeen na la ho ñal ko ak tam na jëg ñana fekké dang ko joxoon ci misal fukki jooni naka so démé waxal ci julé ñu wutal ma ci aw fasu mel nangam moom na bam démé bu jëw seen digël joxé fukki jooni ñu wutal ci ak galé aw koku neena ndagam joxon nga ko jegg do mo yewatigu kana bu jiyo sa digal nga ne ko nako bayi non xat nga sa digal way nako bayi non dedet ndax dañu japp ne bo ko xexat sa digal rek la amel jeggi kon nak legi boko soppe lenen day melni kon liñ wax fas fu deyni fi deyni da melni kon la amel dara nga sopp ko lenen tam tam te nekul lu daw fi sa se sa kon nak la ayewon nañ ko atax mu ne كون كني وقال له اسلمه في كذا فاسلمه في خيره كوكو كومن لانه فسخ دين في دين fa illam yadfahu lahu jasa li salamati min zalika su fekke joxoko won ak jeug nak ko neena li mom du ay o bayu ho ay nañu ak jaayam ñu la fi ñal bopum sama bokku na ci liñ ay mom mu doy lola fetul ne ay mbirum dina jaaylo la nga don jaaylo yow nga fa ko jënd sa bop man sa bop nga fa jënd ko ko am na mu ne bu la woro ni saxlo li nga don sa bop du tay nga fay ci ñeug ci warit du ko taxa baax tax nañu japp ni xeyna bo gënon ci dekk ba gis ko bëggal bu mu jaal ko fay ci lu wessu ñeug gi kon ñaan yi neena ñu bu la woro ni da nga war dekk ba mu daj ba mu la ci am ñeug ko ëpp bo ñoy jënd ko ñeug go ba kon du ay wa mahjurihi ak kay yiram a bokk na ci li ay mu doy lolo dila jaylo ne yow nga jay ko xamni ya koy lif melne ab xale bab jirim bo xamni ya ko yore ba safihu bo xamni ya yore mbir dañ koy ay mo met bi khilafi zawjatihi ci wutek soxna wa raqiqihi akub jam bu la doy lolo balay jaylo nak lam lay jaylo wol bet ko jay ko sa soxna ba nga jay ko sa jam nak wa lolo mum doy ci sarkup illam yu haabi ndem defu ca ndarma illam yu haabi ndem def len to ca ndiek manam bu fekke lam doon sa soxna ba sa jam taxul nga jaay ko ko ndeggu gëna yombu nga ko doon jaay ak jam wastira ho ay nañu ak jëndum man ko xamni ya ati ko dana gore alayhi ci mom in hali man dem xamna ko mom ñu wolu ba doy lako mom ñu wolu ba yoni ko wala mu xayim ko tarajelu ko won boot ci lu ho aji delegem ja yo ba len ñu wolo ila jëndu lo jam bu la ragnel ni la jëndal ma jam sangam kon bu ko tay dem di jënd ko xamni boko jënd rek mu dal di bari ki xam nga bo jëndé ko xamni bayam la ba ko xamni mamam la ba ko xamni domam la ba ko xamni sotam la ba mbokk mu ko am mbokam la ñu ko jënd rek nga jangon ci risala yoy ko ci mom mu dal di bari kon ko ci jënd mu dal di bari kon nak boko tay jënd bi kenn ci yoy ne dama ya ci dama ya ni nga ya ko tay moy nak mom mu ragnelon ne dala jëndal ma jam sangam jamu tuba subhana kon bude koy gore ci momit lolou moko la ñëlé won wa hata xagore na nak halehi war ko mom wakil bi wa neena sa yo ko jëndalé ko xamné bo bu jënd bi daanu mu dal di gore tay ya ko tay te waxu ko won ko neena yow yaay fay yeen sa bop ko jëndal yeen leer yaay fay ñëgg da nga fay ñëgg yoonu tabu te kilifte go mom mokay mom yow doko mom wa illa bu fekke tayo ko nak baya ko tay waye mo la ko ragnelon way la ci yari play delu fahala amrihi kon warna aji digle fekke ni xamoon ni ki boko jende bu ko sawaji mom mu dal di gore ba xamone nga ko waye mo la ragnelon la jendal ma jamu diw nga dem jend ko kon neena mom musibam la na dal di gore fi sa sa tay do ko jafay dara do ko ci dam ngosi dara wa taxwa illa day delu ci wa illam ya'lam al wakilu hitqahu hala wakilihi sawa'an halima qarabatahu la am la kama qala hiyad aw halima hitqahu alayhi wa ayyanahu muwakkiluhu lishira'i a koku nak fa hala amrihi ma ci top wa tawkilihi ayanan ak delegue watam wa tawkiluhu ayanan ak sakatam benen wakil illa an la yaliha dare bu dare nga